Masya Allah. Masya Allah. Start the beat. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Lady Nazar, Lady Nazar. माना मुझे मुझको तुम मिली है लाइक दोनों के बीच में कुछ हो गया रिलेट जोड़ी है तेरी और मेरी बेबी जस्ट जोड़ा और अकबर दी ग्रेट उर्वशी टेक इट इजी उर्वशी टेक इट इजी उर्वशी मेरा लड़का चारों ओर पर तू सबसे सेक्सी उर्वशी उर्वशी टेक इट इजी उर्वशी बना दो मुझे यू